काम। यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2052 अनुसार 16 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आपके कर बिनु बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करे करे बिनु नाना इन सब का क्या तात्पर्य? इस सब का तात्पर्य है कि भगवान सब रूप से सब जगह मौजूद है। जैसे सोने में कोई सही गहरा अपने किसी जगह ही निकाल लो, जैसे स्याही वैसे चाहे सो लिपि लिख लो, इस तरह से भगवान के चरण और मुख और सब जगह आप चरणों की सेवा कर दो यही कर दो, सिर पर पुष्प चढ़ा दो यही पढ़ा दो, माला पहना तो यही पढ़ा दो, दीपक दिखा तो यही दिखा दो, भोग लगाओ तो यही भोग लगा दो। भगवान सब जगह सब रूप से है, ऐसी बात नहीं है भगवान चरण नहीं है या मस्तक नहीं है। सुई की नोक जितनी जगह भगवान के चरण भी है, मस्तक भी है, आंखें भी है, पेट भी है, भगवान मुख भी है, सब ये मतलब है सब जगह सब चीजें। बिना हाथ बिना काम करते सब काम करते हैं। स्थूलती से देखा जाए तो वृक्ष के जो पत्ते हैं ना, कितने कितने तरह के पत्ते होते हैं, कितने तरह के रंग होते हैं, कितने तरह के फूल होते हैं। नीम के एक कितने पत्ते होते हैं, लाखों। दो पत्ते भी आपस में नहीं मिलते, हाथ कतरने कहीं नहीं, ऐसी कतरना अलग अलग अलग एक पत्ते भी। ऐसी भगवान की विलक्षण विलक्षण कारीगरी है, सब जगह सब चीज है। इस वास्ते पूर्ण है परमात्मा, पूर्ण जहाँ जो चाहो वहाँ ही पूर्ण के पूर्ण परमात्मा है। ये तात्पर्य है इसका। यही पत्र यही पुष्प दिखा दो, यही शोभा दो, यही दीपक दिखा दो, यही फला पहरा दो, यही भोग लगा दो, यही चरण धो दो, यही चरण पर पुष्प चढ़ा दो, तो यही सब काम करते हैं सब। सर्वेन्द्रिय गुणा पासु सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असंतम सर्व निर्गुण गुण भक्ति निर्गुण सगुण वो सब एक सर्व समर्थ सब जगह सब जगह सब मौजूद है। ये मतलब है। मृत्यु के बाद क्या इसी जन्म की जीवात्मा पुनः जन्म लेती है या ये आत्मा उस परम चेतन में लीन होता है फिर आखिरी चिंतन के अनुसार उसको दोबारा जन्म लेना पड़ता है? नहीं नहीं, यही बात है। वही वो जो चिंतन करता है उस चिंतन के अनुसार अगले जन्म हो जाता है। नहीं देखो, ये फोटो उतारते है ना कि फोटो ठीक उतारना भाई हमारा बैठ गई हो ठीक उतार दे, फोटो खराब मत करना। वो कहते एक दो तीन कहते ही उतर जाएगा, तो हमने कहा ठीक है, एक दो कहते मक्खी आ गया, बस फोटो उतर गया। लेकिन फोटो फोटो बिगाड़ दिया कि मैंने बिगाड़े नहीं, ये तेने बिगाड़ दी फोटो कि मैंने नहीं बिगाड़ा साहब। तो क्या हुई कि मक्खी बैठी। तो अंत काल में जिस क्षण में प्राण जाएंगे उस क्षण में आपका जो चिंतन है वो फोटो आ जाएगा आगे जाने के लिए। वो फोटो के दवा भी अभी नहीं, फोटो उतरेगा कैमरा का, वो लेंगे पेज भर लेंगे, उसको कागज भर लेंगे, फिर धोएंगे, साफ होगा, धीरे धीरे देंगे। इस तरह से कुत्ते की चिंता, कुत्ता रहा कुत्ता पालते हैं, अंत समय कुत्ता याद आ गया, फट कुत्ता हो गया। अब कुत्ते का फोटो है जो वो जिस कुत्ते के संबंध है कुत्ते में जाएगा, वायु के द्वारा, भौतिक के द्वारा, जल के द्वारा, कुत्ते में, कुत्ते में जाकर कुतिया में जाएगा, कुतिया में जाकर चों चों चों कर, ये साहब का फोटो है। यंग यंग वापी स्मरण भाव त्यजते कलेवरम तन तमे वैति कौंतेय सदा तद भाव भावित, उसी उसी जन हो जाता है, इस तरह से जाता है। तब तो चिंतामणि दूसरे भाग में आए, आजकल किस भाग में है, कैसे जाता है, क्या लेकर जाता है, किस तरह जाता है, किस तरह जाते हैं, खूब अच्छी तरह से शेर जी का वर्णन हुआ अच्छी तरह कि अब कमरा जिनको जो कमरा दिया जा चुका है वो कमरा उसका है, जिसको दे दिया उसी का है, जिन जिन को दिया उन उनका है। अब वे दूसरे आदमियों को रखेंगे तो कमरा देने का पुण्य होगा उनको, क्योंकि कमरा उनका है। तो यह तीर्थ ऊपर दूसरों को आश्रय देना, कमरा देना है, बड़े भारी पुण्य की बात है। और सत्संगी बहन भाई आवे उनको अपने अपने कमरों में उतारो, जिनसे सब भाई बहन सत्संग का लाभ ले सके, इस तरह से कमरा देना चाहिए। जिन कमरों में एक एक दो दो व्यक्ति है उनको आप पांच चार कमरों से एक कमरे में हो जाना चाहिए, और वे कमरा दूसरों को देने के लिए खाली कर देना चाहिए। और खाली न रहे तो पांच पांच सात सात आदमियों को रख लेना चाहिए केवल सत्संग के दिनों में, इन दिनों के बाद में फिर खुले रहो। सत्संग के दिनों में ऐसा रखना चाहिए एक एक भाई एक एक बहन कमरा न रोके। ये कृपा करके मेरी प्रार्थना सुने और दूसरे आदमियों को आश्रय दें। कई भाई ऐसा करते हैं कमरे में रहते हैं, बाद में बरिंडे में आते हैं, वे विश्वास हटो यहाँ से हटो हटो, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। आके बैठो, अब बैठो कमरे में रखो, कमरे में नहीं तो बरिंडे में रखो, आदर से तिरस्कार मत करो। एक दिन की बात याद आ गई, कोई 50-55 वर्ष की बात होगा, हम आर्मी में आते थे तो दिल्ली से गाड़ी चढ़े थे, दिल्ली की बात है। मैं था, मेरे साथ में हरनाथ जी के साधु थे, तो हम थर्ड क्लास में आते थे। आजकल तो मेहनता यहाँ गई है, पर हम तो साधु वही है, अभी कोई मेहनत नहीं है। तो हम बैठे थे, तो मैं तो बैठा था सीट पर, मेरे पास में बैठे दूसरे सज्जन बैठे थे अपरिचित, हमारे साथ नाथ जी थे वो नीचे बैठे थे, तो ऊपर वो ठोकर के दूर हो जाओ, हम पैर रहते हैं, हम पैर रखते हैं, पैर कैसे रखे तुमने, आ गए जगह रोक लियो करते। तो मैंने कहा यूं करो आप इसी जगह बैठ जाओ, इनको यहाँ बैठा, क्योंकि ये तुम्हारे ठीक नहीं लगते, तो ये तो ठीक बैठे आराम से, तुम्हारे पैर अटकता है तो तुम इंदी से बैठ जाओ, इनको ऊपर बैठे। अरे चिड़ा जोर से मेरे को गुस्सा किया, गुस्सा क्यों भाई, ये ठीक है जगह बदल दो, क्या अब नीचे बैठा भी आपको नहीं स्वाद है, ऊपर कर सके लो पाओ। तो इस तरह से आपको कमरे में बैठे बैठे भी बरिंडा की नहीं स्वाद है, तो उनको कमरा दे दो, आप बरिंडे में आ जाओ, ऐसा लो लो नहीं तो बिरिंडे में तो रहने दो कम से कम, ज्यादा इस बार आपने तो बदल तो रहती है इस तरह से कमरे में रखो। ये सत्संगियों को मौका देने का काम नहीं पड़ेगा। ब्राह्मणों को कमरा बना बना कर मकान बना बना कर तीर्थों पर देते हैं, उसको पुण्य होता है। और वे ब्राह्मण सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, नहीं करते हैं, पता नहीं। और सत्संग करने वाले आज दिन आते हैं, उनको जगह दी जाए, बड़ा भारी पुण्य है। रोका जाए तो दोष लगता है। मौका है, हर एक आदमी ज्यादा आ गए हैं तो आओ भाई हमारे कमरे में, हमारे हमें इतर दो। कैसी बढ़िया बात है, प्रेम बनेगा आपस में, भगवान में प्रेम होगा। निष्काम भाव से कहीं प्रेम होता है वो प्रेम भगवान के। आकाशात परितम तो यम यथा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से बसा हुआ जल बरस करके नदी नाला बन करके समुद्र में जाता है, ऐसे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, सबको न भगवान को जाता है। ऐसे किसी को सुख दो वो भगवान को प्राप्त होता है, वो भगवान की सेवा होती है। इस वास्ते किसी को सुविधा दी जाए बहुत अच्छी है। ये मेला का समय है, अभी बहुत लोग इतने हुए हैं। पहले गीता भवन नहीं था, वर्षों में आया हूँ। पहले कानपुर की कोठी में सेठ रहते थे, उनके चबूतरे पर नीचे बड़ों में सत्संग होता था, बट नीचे होता था। उन दिन भी लोग कमरा देते थे, कमरा था नहीं, और वे जंगल में कुटिया बनाई हुए काले कपड़े उसमें रहते थे। एक दो पिछू रोज न खाते थे आदमी को, आदमी खाते। गीता भवन बना, एक भवन बना तो जरूर ज्यादा हुए, दो भवन ज्यादा हुए तो तीन भवन ज्यादा हुए तो चार बढ़े, चार कम हुए तो पांच बढ़े है। आज गीता भवन पांच नंबर है, जो अभी नया बना है उसमें भी भर गए हैं। तो आप जितने हो उतने और सत्संगों को आप ले लो तो कितने आदमी सत्संग कर लेंगे। सत्संग के बाद कमरा ऐसे पड़ा रहेगा, तो वे जब तक है तब तक ले लो। बारह ही महीना यहाँ रहते हैं, उन भाई बहनों से कहना है दो महीना ढाई तीन महीना थोड़ी भीड़ सह लो, फिर खुले के एक आदमी कमरे में रहो, ढाई कमरा पड़ा है खाली पड़े रहेंगे, फिर अच्छा अच्छा कमरा रखो। इस समय में दूसरों को जगह दे दो, औरों को सुविधा देना। शेठ जी कहते जो कमरा देगा उसका तीर्थ पर कमरा बनाने का पुण्य होगा। कितनी बढ़िया बात, क्योंकि हमने तो उनको दे दिया, अब वो दे तो उनकी उदारता है। ऐसा पुण्य लूटो और अंतकरण को निर्मल बनाओ, और कूड़ा कचरा मत फेंको। वो देर जहां कूड़ा कचरा की जगह वहां देखो, और सदा अपने कमरों के सामने झाड़ू देकर धोकर साफ रखो। एक दिन सफाई के दिन होता है, उन्हें सब सफाई करते हैं। इस तरह से सफाई करना वो देखना है। पहले इस तरह से करते थे, हम लोग भी लगते थे, शेठ जी खुद लगते थे धोना कड़ा से। ये राम निवास दीजिए, हम लोग बड़े बड़े नाला जहां रसोई बनती है उसमें अन्न का जल जा जा करके इकट्ठा हो जाता, उसमें दुर्गंधी पैदा हो जाती, ऐसी जो उनको साफ करने में बड़ी मुश्किल होते। राम निवास जी भीतर जाकर उनको साफ किया, गंदा वह ज्यादा, तो घासलेट में कपड़ा भर करके वो नार के सामने रखा और उसको साफ किया। ऐसे करते थे, साफ साफ सब उसे करते थे। आज भी करते हैं भाई बहन, शेठ जी खुद लगते थे, उधर से नौकर लगते थे, इस तरह से इधर सफाई का काम करते थे अपने। रोजाना सफाई करते रहो तो कूड़ा कचरा हो ही नहीं। तो हरेक काम अपने आपस में करो, ये नहीं है कि यहाँ के आदमी है वे तो कोई नौकर है, आप कोई मालिक हो, ऐसा नहीं है। हाँ आपको ऐसा है, यहाँ रहने वाले तो ऐसा मानेगा आप मालिक हो हम नौकर हैं, पर आपका काम नहीं है कि आप मालिक हो वो नौकर मानो। उनके कारण से ये सत्संग मिल रहा है तो भी मालिक है। असल मैं मेरी दृष्टि से भी अगर मानूं ईमानदारी से तो मैं नौकर हूँ, आप मालिक हो, आप आओ ना वो स्वतंत्रता है, मेरे को ट्राई पर आना ही पड़ता है ड्यूटी पर, क्योंकि नौकर ठहरे नौकर को तो आना हाजिर होना पड़ेगा। आप कभी देरी से आए, कभी नहीं आए, कभी बेरवा कर दी, कभी कहीं बैठ गए, तो मैं कहीं कैसे बैठ जाऊंगा, मेरे को तो यहाँ टंगना ही पड़ेगा, कहीं आप बैठो तो कहना ही पड़ेगा, बाजू बाजू पर हाजिर होना ही पड़ेगा। तो इस वास्ते आप मालिक हो। श्रोता वक्ता ज्ञान दिधि कथा राम की गुण, रामायण में श्रोता का एक नंबर है, श्रोता है वे स्वतंत्र है, वक्ता होता है परतंत्र, सुनने वाला नहीं तो वक्ता किसको सुनाए, सुनने वाला जहाँ सुना दे वहीं चले जाएंगे, जहाँ सुने वहीं चले जाएंगे, पर वक्ता कहाँ चला जाएगा, गुरु तो यहाँ ही मिलेगा, कौन जाएगा तब। इस वास्ते आप अपने सुनने के रखो, मैं सुनाने का रखू, अपनी अपनी ड्यूटी आप बजाओ, हम आपकी बजाओ। इस वास्ते आप मालिक हो। श्रोता वक्ता, पहले श्रोता का नाम आया है, दो नंबर वक्ता होता है, एक नंबर श्रोता है, उनके लिए वक्ता होता है, वक्ता के लिए श्रोता नहीं होते हैं, वक्ता श्रोताओं के लिए होता है। आपकी जो मर्जी हुई जो ही नाचना पड़ेगा, नाटक में नाचता है ना, ये नाचने वाले होते हैं, सुनने वाले देखने वाले वे मालिक होते हैं, वे नचा हुए जो नाचना पड़ता है, आप कह लो जो हम कहते हैं वैसे ही नाचते हैं सब, तो आपकी हमें प्रसन्नता लेना है। नाटक में नाटक खेलता है, लोग ताली बजाते ओड़ा ओड़ा हो तो उसे इनाम मिलता है, ऐसे आप राजी हो जाओ तो भगवान से हमें इनाम मिलेगा, आप राजी हो जाओ विश्वास दे, आप कृपा करके प्रसन्न रहो, कोई बातें हो तो आप पूछो, आप अभी जैसे कहूंगा मैं क्षमता से। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या बताएं, तो सब मिलकर के रहो, मिलता मावे परशुराम रहे खाट में सोय, और अन मिलता मावे नहीं ब्रह्मांड में दोय। दो राजा बड़े बड़े राजा में दो खटते नहीं, ए मिलता मावे ये रहे खाट में, एक खाट में दो आदमी सो जाए, परंतु आप राजा नाम मिलता है ब्रह्मांड में दो नहीं सोते, वो तो उसको मरे उसको मारे मावे ही नहीं। इस वास्ते अपने तो सत्संग ही बनना है, राजा महाराजा नहीं बनना है, उनके सत्संग तो कहीं नहीं रह जाए। गाड़ी में आते हो तो रेल में कितनी मुसीबत भोगते हो, उतनी मुसीबत यहाँ नहीं है, पर उतनी करो तो सत्संग कीमती होगा, नहीं तो आराम में समय ज्यादा चला जाएगा, सत्संग उतना कीमती नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सत्संग में कितना परिश्रम किया है, कितना कष्ट सहा है, कितनी तपस्या की है, आप आए हो ये लगा सहा है, पैसा लगाया है, समय लगाया है, घर का धंधा छोड़ा है, तो आपका बड़ा भारी पुण्य है, यहाँ आकर और भी दूसरों को मौका दो तो और पुण्य लो, पुण्य के लिए ही चल पड़े तो फिर कभी मत रखो। नारायण नारायण नारायण, ये बात अब सब बोलो क्या सुना। पूछो कोई बढ़िया बात पूछो, क्या कह रहे ये सब जगह ईश्वर रूप है। हाँ। ये बात मानने में आ जाए तो निहाल हो जाए। देखो ये बगीचा आम का है, मानते हो नहीं, आम का बगीचा है, आम की छाया में बैठे हो, आम का रूप ही आम है, अब तो लगे हुए हैं परंतु आम नहीं लगते तो एक आम नहीं मिलता, आम एक नहीं है बगीचा सब आम का, आम का बगीचा एक आम नहीं, लगे जब तो लगे हैं, नहीं लगते तब एक आम नहीं, पर आम का एक बगीचा बदल जाता है, नहीं आम लग जाए तो आम का बगीचा, एक आम नहीं तो आम का बगीचा। ऐसे इस संसार में कोई संत महात्मा प्रकट हो जाए, भगवान का अवतार ले ले तो वो आम लग गया, और नहीं तो आम बगीचा तो आम का ही है, क्योंकि गुठली आम की थी, आम की बीज था और आम से ही उगे हैं, इस वजह से आम का ही बगीचा है। चाहे आम का एक दाना भी ना हो, एक फल भी ना हो, फिर बगीचा आम का है। ऐसे भगवान ही बीज है संसार के। गीता में कहा, आप ध्यान देकर सुनो, सातवां अध्याय के दसवें श्लोक में, बीज माम, भगवान कहते हैं मैं संसार का बीज हूँ। रसो मे 17 विभूति बताई है, वो अपने आप को बीज बताया। बीज कैसा बताया है? सनातन बीज बताया है। सनातन बीज क्या होता है? कि जो बीज जितने पैदा होते हैं वो वृक्ष से पैदा होते हैं। भगवान कहे मैं वृक्ष से बीज पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अनादि बीज हूँ, बीज ही हूँ मैं, पर आपके वृक्षों के बीज जैसा बीज नहीं हूँ। वृक्ष का बीज, बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है। जो बीज उग जाता है अब बीज नहीं रहा, अब दूसरे बीज लगेगा, वो तो खत्म हो गया। ऐसे मैं संसार का बीज हूँ, सनातन बीज हूँ, अनादि हूँ, सदा रहने वाला बीज हूँ, वृक्ष से पैदा वाला बीज नहीं हूँ। सातवें में कहा, सातवें में रही हुई बातें नौवें अध्याय में कही, वहाँ बीजम अव्ययम का, नौवें अध्याय में बीजम अव्ययम गति भरता प्रभु शासी नवाश शरण शुद्ध प्रभु अपने स्थानम निदानम बीजम अव्ययम। अव्यय बीज हो, बीज पैदा वृक्ष होता है तो बीज नष्ट हो जाता है, हमारे अनंत सृष्टि पैदा होती है, मैं है जो गति रहता हूँ, ऐसा अविनाशी बीज हो। किस यच्चापि सर्वभूताना, जितने प्राणी पैदा होते हैं, यच्चापि सर्वभूतों के जितने गए, सबका बीज मैं हूँ। इसमें आम से आम ही पैदा होता है, इसे आमर घास घोष नीम सब पैदा होते हैं। यच्चापि सर्वभूता, जो कुछ है बीज मैं हूँ। सर्व योनिष कौन थे मूर्त संभवंतिया, सर्व योनिषो उद्भिज है, जरायुज है, स्वेदज है, अंडज है, जलचर है, थलचर है, नभचर है, सर्व योनिषु जितने पैदा होते हैं वो सबका बीज मैं हूँ। सर्व योनिषु कौन थे मूर्त है संभवंती ताशाम ब्रह्म प्रकृति महदि अहम बीज प्रदय पिता, सबका बीज मैं हूँ। ये सब भगवान के संतान है सब। अरे पत्थर, ये चूना पत्थर, पहाड़, नदियां, समुद्र, झरना, ये सब भगवान है, उसका बीज है। बीज भगवान है, भगवान से पैदा हुआ है ये। तो जैसे आम का बगीचा आम है, ऐसे भगवान बीज भगवान हुए, और अंत में शेष को बीज रहेंगे, वृक्षों के अंत में के आम रह, आमों के गुठली रहेगी, गुठली पहले थी, गुठली पीछे होगी, तो आम ही पहले पीछे ही आम, तो बीच में ही आम ही है। ऐसे बीच में संसार हुआ तो भगवान ही तो हुआ। पहले बीज भगवान, अविनाशी भगवान बीज, सनातन बीज भगवान, और सब प्राणियों का, सब तरह के घास फूस आदि का, जितना भी सर्व होता ऐसे भगवान बीज है। तो अब बीजों का बगीचा होने से इनको आम का बगीचा कह होगा कि नहीं, आम ही आम खड़े आम, अरे एक आम नहीं, सब आम ही आम। अब तो आम लगा हुआ भी है, नहीं लगा हुआ तो आम का ले लो, जब आम नहीं लगा हुआ तब क्या कहते हो, आम नहीं कहते हो, इन बगीचे आम नहीं कहोगे क्या? अमरूद का बगीचा आम का बगीचा है सब, अरे आम के एक फल नहीं, ये बाजरी का खेत है, बाजरी का एक दाना बाजरी का नहीं है। अरे गाय खा जाए तो कहते हमारी बाजरी खा गई, गाय तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, एक दाना बाजरी खाया नहीं उन्होंने, एक दाना भी हमारी बाजरी खा गई, तो उसका नाम बाजरी है। वो हमारे गेहूं, हमारा गेहूं खा गई तुम्हारी बाजरी, तुम्हारी गाय गेहूं खा गई, एक दाना नहीं खाया गेहूं का, खेत था वो घास खा गया, तो घास नहीं है गेहूं है, वो उस गेहूं लगेंगे, बीज गेहूं था, अंत बीज है तो गेहूं है वे। ऐसे संसार है, ये खेती है गेहूं की, ठाकुर जी रूपी बीज है, उस बीज से खेती हुई है, तो ये खेती सब भगवान है। जैसे गेहूं की खेती घास है खेती गेहूं है वे। एक आदमी शहर का गया, ये क्या है खेत खेत करके गेहूं है, फिर बात हमारी मशक्री कर दिल्ली की करते हो, हमारे ठगते हो, ये गेहूं है। हजारा बोरा हमने गेहूं का खरीदा है, बिक्री किया है, ये गेहूं है। हाँ सा ये गेहूं का खेत है। कैसा है कि तुम्हारा खेत तो गेहूं से भरा हुआ है, यानी एक दाना नहीं है गेहूं का, गेहूं का एक दाना भी नहीं है, खेत भरा हुआ गेहूं, खेती अच्छी है, सब गेहूं भरा हुआ है। तुम ये गेहूं है क्योंकि पहले गेहूं थे और अंत में क्या गेहूं रहेंगे, तो बीच में गेहूं है कि नहीं, तो संसार से पहले भगवान थे और बीच भगवान रहेंगे, तो बीच में भगवान ही तो रहे। गेहूं खेती गेहूं होते नहीं क्या, घास रूप से दिखता हुआ गेहूं है, ऐसे संसार दिखता हुआ बीज भगवान, अंत में भगवान रहेंगे, तो बीच में ही भगवान ही है। बोलो अब शंका करो, गेहूं की खेती सब आम है, सब आम है, मोटे मोटे पेड़ दिखे आम है, पत्ते दिखे आम है, सब आम, सब गेहूं है, सब बाजरा, सब ज्वार है। और भगवान ऐसे हैं कि जो भूत प्राणी है, कोई जलचर हो चाहे थलचर हो जलचर हो, सबके बीज भगवान, ऐसे भगवान बीज है, और ऐसे बीज है विलक्षण चीज है। अब जू के भी बीज भगवान, हाथी के भी बीज भगवान, कीड़ी के बीज भगवान, मछली के बीज भी भगवान, एकलरी के बीज भगवान, सांप के बीज भी भगवान, बिच्छू के बीज भी भगवान। बोलो कितने बीज है, जलचर का सबका बीज भगवान, कछुआर मछली तरह तरह मेंढक उसे बीज भगवान, बोलो हाथी का घोड़े का सब बीज भगवान, गाय का भैंस का सब, सर्व योनि सुखांते है मूर्ति से इतनी मूर्ति पैदा होती है। हम बीज पर्दा पिता, पिता मैं हूँ, मारा बीज है उस जगह। तो बीज एक बड़ी विलक्षण चीज है भगवान, तो भगवान हुए और हुए बताओ, सची रूटी बात गई। अब शंका करो, कह दो ये आम नहीं है, ऐसा कह दोगे, तो कह दोगे आम नहीं है, हिम्मत या तो पेड़ नहीं देखो आम का है, आम में फल चूसते है, रस आता है, लकड़ा है, काट है, अरे आम है आम, आम के फल में मिठास है, वो मिठास है इसमें, ये ढोलक बन जाए बढ़िया जो बजाते है ना, आम के लकड़ी की मीठे आम की लकड़ी हो गई, ढोलक बड़ी मीठी बाजेगी। हाँ मीठे आम बहुत मीठी बाजती, लकड़ी में वही मिठास है, हम जानने वाले तुझे क्या पता, तो लकड़ी आम है वो, ऐसे आम है भगवान है साथ साथ, आम जगत आम। बोलो कैसी मौजूद बात है, अब बताओ दूसरा क्या है, आम जगत है आम एक, चौतीस आर की चौतीस पूजा, चौतीस राम मेरे और दूजा और है ही नहीं, अनेक रूप रूप आए विष्णु के प्रयोग, वाह महाराज क्या रूप धारण किया आपने, कैसे कैसे रूप धारण किए, सिंह सांप और बिच्छू कथा चल देंगे, ठाकुर जी है ये अनेक रूप से आए, बताओ दूजे कहाँ से आवे, तो जानने वाले आवे ऐसा भगवान है कि भगवान बोले ये देखो वृक्ष में मेरा जहर, जहर वृक्ष में अमृत, वृक्ष में मीठा मीठा, बिच्छू कांटा होता है उत्तराखंड में, जो यू कांटा वो लग जाए तो बिच्छू चल चल जाए, बिच्छू कांटा मोटी में, समुद्र में जल हो जल में जंतु होते हैं, मछली होती है उसकी लंबा पूछ गए कोई याद नहीं है, ये हमारे बिच्छू के काटे की तरह जहर चल जाता है, मछली लाल पीला सफेद ऐसा ऐसा रंग हमने देखा बम्बई में, मछलियाँ चलते हुए रंग ली। तुम्हें क्या है ये माया ने ऐसा रंग मछला दिया, ज्यादा रंगरी शौक होती है ना भगवान मछली बना देते हैं, ऐसा पक्का रंग उतरता ही नहीं, हरदम जल में रह रहे फीके पड़े नहीं, रंग फीके ही नहीं। जो शौक है ज्यादा तो भगवान के मछली बना दे, पक्का रंग दे दो भगवान थे के, भगवान थे अरे कल्प वृक्ष तो मारो तो ऐसी सुंदर ऐसी तितली, तितली कैसी पड़ी है बता, चौकी चौकी सुंदर बना हुई है, टीके भी हुई नाक भी हुई दाँत में हुई हथर हुई, जब भगवान से तितली बनाओ कि लग दे रंग सही देता तेरेगा तेरी पोशाक में दे दे ऊपर ऊपर नहीं पड़े जैसी शोक यंग यंग वापी स्मरण भाव तन तमे भगवान इतना खजाना यंग यंग वापी तन तमे थी ले जाओ जिस चीज को जाए जो वही ले जाओ, ये यथामाम प्रपति तास तथे वैसे ही ऐसा कोई खजाना है ही नहीं भगवान के समान, ये भगवान का खजाना विलक्षण जो देख देख खुश हो जाएगा वाह महाराज वाह, इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले कोई साबत और कोई मुर्ज एक दिन सब ही झड़ जावे बारी बारी में शकले कोई न किसी का संगत साथी आवत जावत है इकले इकली रंग रंग के फूल रंग रंग के फूल कोई पशु है तो कोई पक्षी है, और मनुष्य में देखा जाए तो मोटर होती थी एक ढंग की होती थी अम्ब शेडर ऐसा वो वैसी होती यार ढोज है गाड़ी आई क्या ढोज है क्या मौज है नहरा नहरा दो चारा एक दे मिलता दो स्वरूप एक दे मिलता और अरबों वर्षों से सृष्टि आवे और अरबों ही आदमी है दो आदमी एक ढंग के नहीं मिलते नित्य नया नया ऐसा भगवान का खजाना है समझाओ आप कोई जमात होगा जैसे डिजाइन एक ही है और डिजाइन नया नया कितनी भी सुंदर स्वभाव का नहीं है भाग भाग बाणी प्रकृति पगड़ी नई नरी मारवाड़ी पगड़ी न्याय ने दो की नहीं मिलेगी दो की पगड़ी मिलेगी नहीं हजारों लाखों पगड़ी दो की नहीं मिलेगी भाग नहीं मिलता बाणी नहीं मिलती वचन नहीं मिलता कंठ नहीं गया अमुक गावे अमुक आदमी बोले कंठ नहीं मेरे सगड़ा रहा कितनी तरह का बनाया भगवान कंठ गिनती कर दे आप अक्षर रहेंगे राम राम राम लिखो न्याय न्याय का कागज लिखो तो न्याय न्याय लिखे एक हिंदी का लिखने में भी जिद न्याय न्यारा अंगूठा दे तो न्याय न्याय सबका कितनी डिजाइन है कौन है भगवान है सब भगवान नहीं तो कोई मैंने हो सके ऐसा कर सके कोई सब ढंग वचन भी वचन न्याय न्यारा व्याख्या न्याय न्यारा एक ही गीता की व्याख्या थे न्याय न्याय बोले तो महाराज और ही बोले मैं और ही बोलू महाराज और ही बोले कंठ ही और तरह का भाषा ही और तरह की विभिन्न की शैली भी और तरह की मिलती है क्या आपस में देखिए आपने दो की नहीं मिलेगी इतने ढंग किसने भगवान कहां से लाया है भगवान का कितनी विचित्र सब क्या है भगवान है सभी भगवान है नीम का पत्ता दो नीम है सब नीम है सब नीम है नीम सब सैकड़ों हजार नीम एक नीम है नीम में कितनी स्कीम है अरे कितनी स्कीम है बताओ नया नया ढंग नया नया रिवाज तो ये है वो एक ऐसा है अजब है अजब भगवान अजब है वो मेरा जोड़ी तो कोई नहीं हुई हो और मारवाड़ी गए थारी मन्नत नहीं जायो है तू जायो थारी मारे जो राम जी मारे राम जी जाया एक दूसरा कोई भाई है वो ना बताओ कोई भाई है तो राम जी मारे एक राम जी हो गया एक एक ही बेटा ऐसा है जैसा बड़े बेटा कहीं मिले नहीं कभी बताओ कितने विचित्र तो कौन है भगवान है? अगर गिनती कर दो और था पा जाओ तो फिर अनंत कैसे है भगवान? भगवान अनंत है, असीम है, अपार है। अपार कैसे, पार कैसे पाओ बताओ? आप गिनती कर पार कर दोगे भगवान का, आपकी संख्या खत्म हो जाएगी, भगवान नहीं पा रहे। कितनी तरह का भगवान, जल की तरंग नारी नारी, जल जंतु नारी नारी, गंगा जी का पानी और तरह का। आप ऋषिकेश आओ, हरिद्वार से तो बीच में काला पानी आता है, पानी काला काला काला, ताम्रपर्णी हम गए थे, बिल्कुल तांबे की तरह पानी का जल दिए, पानी का ताम्रपर्णी नदी है, स्नान किया हमने तांबे की तरह, कहीं काला पानी है, कहीं कहीं पीला है, जमुना जी का काला पानी, जमुना जी का सफेद पानी, गंगा जी का आएगा महाराज काला सफेद, दो चमर हुए, चमर दो होते हैं ना, काला होता है सफेद होता है, तो प्रयागराज के एक गंगा जी रूपी जान लिया, एक चमदा जी रूपी देखो। अब गिनती करो कितनी तरह की जन्मभूति, कितनी चली सबके बीच भगवान के, सबके बीच मांगे, ये सब सर्व सर्व योनिषु कौन थे मूर्त संभव तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रद पिता। सब माजा भाई है, सांप है, बिच्छू, वृक्ष, डेड डेड घर, मेड घर, मछली, मगर मच्छर, सब माजा भाई, सब एक प्रकृति का है, बाप ये एक है भगवान, है माँ भी एक है, माजा भाई सब। कितना विशिष्ट परिवार बताओ, संभव सर्व होता तो तू हो पैदा होता ऐसा महाराज, कैसे कैसे भाई है, कैसे कैसे बहन है बताओ। छापनी आ जा, सिंगनी आ जा, कोई भाग है भागु या बहन भाई है, भाई पो है अपनो। माँ बाप एक ही है, भगवान की प्रकृति भगवान है, माँ बाप है, सृष्टि है। अब और क्या है बता, भगवान शिवाय दूसरी आवे कहाँ से, और कौन लावे, कहाँ पहुंचावे? सृष्टि रची तो भगवान ने कोई बिल्टी मंगाई, तो चीज मंगाओगे, एक ठाकुर जी है, कौन है एक ठाकुर जी, अनेक रूप से कहीं थम्बा रूप करे, कहीं कुछ रूप करे, ऐसे विचित्र रूप धारण करते महाराज, पत्थर रूप धारण किया, जुगों तक पत्थर के पत्थर चुपचाप बैठ गए, वैसे के वैसे ही आप रह सकते हो ऐसे। भगवान अविनाशी हैं, उनसे विनाशी सृष्टि कैसे पैदा हुई? आप सजीव हो, केश आपके सजीव है क्या? केशों को छाने कतर ले तो पीड़ होती है, केश काट ले कोई बारिश हो तो पीड़ होती है क्या? कहे सूखा नख काट ले तो पीड़ होती है क्या? आप तो चेतन है, जड़ कहां से पैदा हुआ, केश कहां से आए, बारिश आए? ऐसे भगवान है, सूखा टूटे के भगवान है, केस आपके एक दूसरे के है, कहीं और शौक से लाए हो गया केस, कहां से लाए हो तो कहां मिलते हैं? चेतन मन जड़ केस निकले है। भगवान तो अविनाशी और अव्यय है, और ये सब विनाशी और व्ययशील है। मैं अव्यय होता हूँ, भगवान कहते हैं कैसे हो गया ये? अच्छा, भगवान के सिवाय दूजा कहां से है, आप बताओ, आप बताओ कि भगवान को छोड़ कहां से आई सृष्टि? भगवान ने विराट रूप दिखाया, विराट रूप को अव्यय कहा भगवान ने, अर्जुन ने कहा दर्शी आत्म आत्मानम अव्ययम दर्शयो, अपने अव्यय दिखाओ महाराज, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, विराट रूप स्थिर रहता है, यार अव्यय है बताओ, छंदांश यश प्राणायाम यश वेद अव्ययम, व्यय होता ही नहीं, आपको दिखता है। जल खर्च हो जाए तो पानी कहाँ से आवेगा, पृथ्वी खर्च होगी तो कहाँ से आवेगा, जड़ी बूटी खर्च होगी तो कहाँ से आवेगी। ये सब की सब अव्यय है, बदलती है, अभी अभिनेशी सब है। जो कुछ कितने वर्षों से लोग पानी पी रहा है, कितने लोग गेहूं खा रहा है, गेहूं का दाना वे कभी आज अकल गधे चढ़ी है जो कोई खांसी नहीं, खांसी थामने आवे। गेहूं का दाना कितना अरबा आदमी खावे, अरबा वर्षों से खावे, फिर गेहूं तैयार रहते हैं, बाजरी तैयार की तैयार बढ़ो। वह कहते हैं गेहूं कैसे खाए गए। देखिए अकल, तो परिवर्तन भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है, परिवर्तन भगवान का स्वरूप, अपरिवर्तन भगवान का स्वरूप। भगवान का कितने तरह का आज तक कोई गिणनी कर नहीं सका है, अब तक गिणनी कर सकेगा नहीं, गिण सके तो अनंत नहीं रहेगा, अंत हो जाएगा। भगवान के कितने रूप है, कितने स्वरूप है, कोई जान नहीं सकता, अपार है, असीम है। उनको कोई बता नहीं सकते कितने तरह का है वो, इतने तरह का है, एक ही भगवान। जल कितनी तरह का है, पृथ्वी कितनी तरह की है, पृथ्वी में से कितने तरह के रंग उठ रहे हैं, कितने तरह के रस निकलते हैं, कितने कांटे है, कांटे उसमें से आम मीठे मीठे, उसी में से जहर में से कुचिला भिलावा, अरे छटा लग जाए तो सिर सूज जाए, मर जाएगा, तो ऐसा जहर भी पृथ्वी में से ही उतरता है। वो जहर रस वो पृथ्वी अलग है क्या, तस्तुमा में कोई खा रहा वही मतीरे में था, पानी वही, पृथ्वी वही, खाद वही। माया मान तो भगवान की मानोगा दूसरे की, भगवान अलग हो गया। माया को भगवान से अलग बता सकते हो, आपकी ताकत आप हो, ताकत को आप बता दो, आप हमारी ताकत बड़ी अलग बता दोगे, ऐसे भगवान से अलग माया बता दोगे, बताओ। माया को मगध को एक ही है, समझने के दो कह दो बोले, आपकी शक्ति घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते हो गया, तो घटते बढ़ते और शक्ति को अलग रख दो, अलग बताओ, अलग कर बताओ, अपने से अलग, ऐसे माया को भगवान से अलग कर बताओ, भगवान ही है, वही माया है, वही माई नंतु महेश्वर, माया तो प्रकृति विद्या, माई नंतु महेश्वर, माई वही है, माँ माई, माया भी वही है। सत सत्य अहम अर्जुन, भगवान का सत असत्य अहम, सत भी भगवान, असत भी भगवान, अरे अर्जुन कहते सत असत तत्परं से, सत असत मेरे वो भी आप, ये भगवान का स्वरूप है। अब सत असत से बाहर क्या है आप बताओ, सत सत्य अमर तू कह भगवान, तपाम्य हम अहम निगरा उस अमृतम से मृत्यु से, अमृतम से मृत्यु से सत सत्य अमर्जुन तपाम्य हम अहम गति भरता प्रभु शासी नमाश शरण सूर्य प्रभो अपर स्थान बीजानु बीजम अपने वही है, उसको पहचानना कठिन है। सो जाने जे देव जनाई, अरे सतगुरु कल और खाई सुने पढ़ तंदुरम सुनि, सतगुण कई ओढ़ खानी ओढ़ थोड़ी देते ओढ़, ठाकुर जी ने ओढ़ तो नहीं आदमी जाओ, सतगुरु ओढ़ खावे तस ओनिया रो करो तक तक रोनिया रोते सुनिया, भगवान रोनिया रहा शराम है, सगड़म बाप तो भगवान व्याग नहीं, तो सगड़म भगवान रोनिया रहा है, जीता बैठा सोया में सबला में भगवान नहीं आ रहा है, बाप रो नहीं आ रहा है बेटे में कुने में बताओ सबल नहीं और भगवान नहीं आ रहा है स्थिर नहीं करा होता होगा उन्हीं आरोप को तो भगवान ने जावे आप भगवान है या मिनक है ऐसा या पशु है वो उन्हीं आरोप भगवान को उन्हीं आरोप है वो हाँ भगवान है ही जो और कहीं बताओ तो और कहीं बताओ तो भगवान को उन्हीं आरोप आवाज चलो मिनक है क्या पशु है क्या पक्षी है कपड़ा है कहीं पत्थर है कहीं ये पूछा है वो भगवान को उन्हीं आरोप है सबने प्यापर बोली और बाप बार हुआ है कि नहीं उन्हें आरो भगवान कैसे हैं भगवान उन्हें आरो आवाज शक्लों में अब तो जवाब तो कैसे कर रहे पहले ही भगवान और पीछे भगवान और बीच में भी भगवान यार भगवान ने उन्हें आरे सबला ही छोड़ा छोड़ी भगवान ने उन्हें आरे है कोई और देखो कोई थारी हुई यार स्वामी यदि है नहीं होता तो ये क्या ये यदि है नहीं होता तो ये संसार क्या देता या नहीं तो है नहीं कैसे मैं भगवान रूणी और आवे भगवान रूणी और आवे छोड़ा छोड़ी में उन्हीं तो माँ बाप और आवे है तो नहीं तो है नहीं होता हाँ? तो ये संसार दिखता नहीं क्या हमको मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखता इसमें है निकाल दो देखो तमाशा निस्तत्व लेख पूर्वक निस्तत्व है पढ़ा निकालो पर रखो तो उनका नहीं उनका मिलेगा भगवान ही है अपना है ये अब और क्या अग्नि तो थोड़ा सुना ही क्या सब सब हृदय से सच्चे हृदय से चाहता है कि सब जगह ईश्वर रूप है ऐसा वो चाहता है हाय हाय तो रू है भगवान ने गाड़ी रोने से उजना देगा सो जाने देव देव जनाई महाराज मैं पहचानता नहीं मैं पहचान भगवान को पहचान कर दूंगा सो जाने जी देव जनाई वो जना देगा जानने की इच्छा आपकी चाहिए घर की भूख घर की चाहिए रोटी मिल जाएगी जानने की इच्छा चाहिए भगवान आ जाए पता नहीं केवल जानने की इच्छा उत्कट और कुछ नहीं।